lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. En massa skön musik står uppdukad på detta dignande matsalsbord som kallas Hell Morgon. Ett program som är din lilla livboj i helgångesten. We'll be right back. Mary Lee heter låten, Eclipse heter bandet. Skivan heter också Mary Lee, kom förra året. Jättebra tycker jag. Trallvänligt ska vi väl säga att det är. Hårdrockshunden Saxon är med mig i studion här. Han går runt, om ni hör att det klickar och klackar, så är det hans klor som ska släpar, eller vet det, slår mot studiegolvet. Innan Eclipse så hörde vi Rush med Sweet Miracle. En låt som finns med på Vapor Trails-skivan. Som kom 2002, en skiva som var deras återkomst kan man säga. De släppte en platta 96 som heter Test for Echo, och sen hände en massa tragiska, djupt tragiska saker när trummisen Neil Peart, som för övrigt gick bort ganska nyligen, både hans fru och hans dotter gick bort väldigt, väldigt tätt på varandra av cancer och av bilolycka. Och då så stängde han helt enkelt av och försvann, och då hände det inte så mycket i Rush-läget på några år. Så 2002 återkom de med Vapor Trace-plattan, med den äran får man säga, och från den skivan hämtade vi Sweet Miracle. Nu ska vi till New Jersey. De här pojkarna känner igen. I used to be the kind of guy who never let you look inside. I'd smile when I was crying. I nothing but a lot to lose. Thought I had a lot to prove. In my life there's no denying. Goodbye to all my yesterdays. Goodbye so long, I'm on my way. I had enough of crying, bleeding, sweating, dying. Hear me when I say gonna live my life every day. I'm gonna touch the sky and I'll spread these wings and fly. Play, gonna live my life every day. Change, everybody's feeling strange. Never gonna be the same. Makes you wonder how the world keeps turning. Life, learning how to live my life. Learning how to pick my fights. Take my shots while I'm still burning. Goodbye. I'm gonna live my life every day. I'm gonna touch the sky and I'll spread these wings and fly. I ain't here to play, gonna live my life every day. Let the gas take the wheel, I just made myself a deal. There ain't nothing gonna get in my way every day. Listening to Pirate Rock. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Hairway to Steven, som lite roligt brukar kallas ibland. Den heter inte det. Stairway to Heaven heter den. Led Zeppelins mega hit från plattan Led Zeppelin 4 som kom 1971. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. När jag var 4 blev jag sjuk. Men jag lovade mamma och pappa och min lillebror att jag skulle bli frisk. Och det är jag nu. Jag har vunnit över cancern. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Tack! Heder och skam, din närmaste slangservice. Heder och skam. Vi finns där för att laga din slang. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. And now back to music on Pirate Rock. I got in trouble. Turned 17. Inside my bubble, I wanna be. You had a stern tone of voice, making so much noise. I feel it still, the breaking of will. Now 25, oh can't you see? So full of answers, so full of dreams. En singel som kom förra året och heter Unicorn var detta, med ett band som har ett väldigt, väldigt fint namn. Satan Takes a Holiday. Nu hör du att det brummar här i bakgrunden, så är det inte någon mage eller någon kroppsöppning på mig som låter, utan det är min hund Saxon, hårdrockshunden Saxon, som ligger här vid mina fötter och försöker påkalla någon form av uppmärksamhet här i helgmorgon. Han känner väl precis som ni kanske känner en viss ångest över att helgen har liksom... kört över honom mer eller mindre. Nej, men han mår faktiskt väldigt bra. Det är bara det att han tycker att det är lite tråkigt att ligga här i studion. Men så är det ibland. Livet är inte alltid bara en dans på rosor, Saxon. Rock, the home of rock music. Jag har fått lära mig att man ska säga REO Speedwagon, inte Reo Speedwagon som man sa när man var yngre, utan REO Speedwagon, Don't Let Him Go heter låten, finns med på en platta som heter High Infidelity. Innan det var det The Offspring med Self Esteem. Det är viktigt, tycker många, att man ska säga The Offspring och inte bara Offspring av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Men det är lite grann samma med nästa band. De heter liksom inte bara Beatles utan även The Beatles. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. It's getting better, it's a little better. used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better. Rock, the home of rock music. Closer to Doom, hör du här, från plattan med samma namn, Closer to Doom. Innan det gör The Beatles med Getting Better. Nu ska vi be oss till Sverige och lite Ghost-koppling när det gäller musiken i alla fall. Ett band som heter Magna Carta Cartel. Och den som är intresserad av Ghost-koppling kan gärna googla detta själva och ta reda på detta. Här kommer en låt som heter Turn, som finns med på The Demon King EP. Where now we belong. Backman Turner Overdrive, Hey You. Innan det Turn, en låt av och med Magna Carta Cartel. Du hör detta och mycket mer här i Helmorgon där det blir dags för detta. Spara tid och pengar genom att handla bläckpatroner och lasertoner på inkclub.com. Som ny kund får du beställa en bläckpatron för bara en krona. Inkclub.com. Hej, funderar du på att byta bil? Vad sägs om en begagnad Mercedes med 2 års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes, men till ett begagnat pris. Hej alla! Eller... På Arken Zoo finns allt ni behöver. Rätt foder, roliga leksaker, bra tillbehör och mycket, mycket annat. Och glöm nu inte att säga till era hussar och mattar. Välkommen till Arken Zoo. Vi älskar djur. Festen börjar hos Elon. Med tvättmaskin för 4995 och torktumlare för 6495 från Electrolux. Vi kan leverera och installera din nya produkt och återvinna din gamla. Elon, välkommen hem. Min smartaste app är faktiskt inte den som tänder lamporna hemma. Nej, min smartaste app är Anyfin. Eftersom den sänker mina kostnader. Hit flyttar jag mina delbetalningar, sänker räntan och tack vare smarta notiser missar jag inga betalningar. Be smart, pay less. Anyfin.com. Obegränsat företagande. Få obegränsad mobildata i Tele2s testvinnande mobilnät och surfa som hemma i 62 länder för 599 kronor i månaden. Välkommen till Tele2 Företag. På Kry behandlar jag infektioner i badrum. Jag undersöker dig 2:30 på natten. Jag rider ut panikattacker i kopieringsrum. Vi är läkare, sjuksköterskor och psykologer och vi hjälper dig hos dig. Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Hallå? Du spelar Leicester på lördag. Menar du fester? Nej, Leicester. Klubben. Nu är det jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See you on Saturday. Redan idag är varannan såld Kia elektrifierad. Nu lanserar Kia ytterligare 2 laddhybrider. Familjekombin Kia Ceed Sportswagen och den sportiga crossovern Kia Ceed. Välkommen på öppet hus i helgen och upplev Kias laddbara bilar. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Mitsubishi Electric presenterar bergvärmepumpen Geodan. En bättre bergvärme för värme, varmvatten och kyla. Tystare, smartare, bättre. Se filmen om Geodan från Mitsubishi Electric värmepumpar på geodan.se. Har du tänkt på att man kan säga Go Go Casino på så många olika sätt? Coolt. Go Go Casino. Kärleksfullt. Go Go Casino. Passionerat. Go Go Casino. Säg som du vill. Själv föredrar jag jublande Go Go Casino. 18 år. Villkor och regler på Go Go Casino. När hon hängde upp en bild på oss två på sin vägg, då visste jag att vi kände samma för varandra. Alltså, det är ju sjukt sött, men det är liksom ingen bild där vi inte grimaserar. Starta något äkta. Ladda ner Match, appen för seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. Robin Söderling, varför servar just du hos Toyota? Nej, men det är en enkel match. Man får ju så många fördelar. Man vill ju bara vara med i gamet så länge det går liksom. Men hallå, du får gå ut och serva. Nej, jag kan inte serva ute. Men här kan du inte serva. Nej, men det går inte. Det känns inget bra. Ingen har bättre koll på hur man servar din Toyota än vi på Toyota Verkstad. Servar du din bil hos oss kan du dessutom förlänga garantin på ditt hybridbatteri i upp till 10 år. Välkommen in till din Toyota Verkstad. Jämför, byta, spara. Gör det bara. Vi tiden för massa långförsäkringar och hela. Skillnad i ditt liv kan bli monument. Du kan spara kronor i tusen. Du måste vara smart, inte neandet. Kom Pricer, kom Pricer, kom Pricer, kom Pricer, kom Pricer, kom Pricer. Jämför, byta, spara, gör det bara. Nu är det slutspurt på Mio stora rea. Och vi sänker priserna ytterligare på utvalda produkter och utställningsmöbler. Just nu är det dessutom 20% på alla mattor. Välkommen till Mio. Kino presenterar dagens miljonär som just fått sin resplan över familjens 4 veckors resa till Maldiverna. Ja, vi ska tydligen mellanlanda i Zürich. Vad är säkert? Det är inte lätt att vara rik. Kino, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur. För dig över 18 år. Livet är en spellista. Välj set med Beats Audio och tryck på play. Känn musiken och följ dina impulser. Just nu, grymma kampanjerbjudanden på Seat Leon, Arona och Ibiza. Välkommen in till din närmaste Seat-återförsäljare. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. We'll be right back. Beyond the Realms of Death, bortom dödens rike, riken faktiskt om man ska peta, med Judas Priest från skivan Stained Glass, kom 1978. En av två skivor som kom 1978. De var produktiva vid den här tiden. Den andra skivan heter ju Killing Machine eller Hellbent for Leather, beroende på vilken sida av Atlanten man befinner sig på. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag, Jonas, sitter och är lite så här mysig och trevlig och hjälper dig att inte få superångestattack för att du förmodligen var ute och söp igår, din liderlige lille gris. Men istället så har vi det mysigt tillsammans här och vaknar upp tillsammans till en vardag. Det är inte ens en vardag, en helg menar jag. En helg förmiddag, en helgmorgon. Där vi liksom på något vis ska göra något vettigt av vårt liv utan att anstränga oss lite för mycket. Låter det som en grej som går att få ihop? Jag hoppas det. Jag ska hjälpa er med det genom att spela en av ZZ Tops bästa låtar. Och det är faktiskt inte ens deras egen låt. Den utmärkta plattan, faktiskt deras bästa platta tycker jag, De Guello, ZZ Top, 1979 var året. I Thank You heter låten och är en sån här gammal soul-låt egentligen med Sam & Dave, om inte jag misstår mig, för mig att det är så som ju ZZ Top tar här och gör till sin egen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vi skuttar nu raskt fram från 79, två år i tiden, till 1981 någonstans där. 81-82 kanske, ja. Nej, men 81 tror jag att det är. Ja. Då så kom det en debutplatta med ett ungt gäng från Los Angeles med burga frisyrer och en jäkla massa attityd. Mm. a little bit better than it used to be. Cause I'm alive. And I would die.

ja, inte ligga och såsa. Fast det är inget fel att ligga och såsa heller, men liksom någon slags aktiv såsning, ett aktivt val av såsning är jag ute efter. I'm a whisper lost upon wind. I'm the ember that'll burn you down. I'm the water that'll drown you. I'm a star that's just a black hole now. I'm a terrifying danger. I'm a freak decaying on the ground. I'm a swallower of anger. I'm the tree that falls and makes no sound. I make no sound. Cause if I stand up, I break my bones, and everybody loves to see it all unfold. Ain't nobody giving up, cause nobody gives a fuck. Stand up and break my bones. Everybody wants what they just can't hold. There's nobody praying for me. I am fungus in the forest. I'm a lizard with a poison tongue. I'm the child in the manger. I'm the one who sacrificed his son. Rust is showing on my armor. I am wheezing like an old man done. I'm a product of my anger. I'm the bullet in a loaded gun. Stand up, I break my bones, and everybody loves to see it fall unfold. Rock. I Orgasmatron. Låten med Motorhead från skiva med samma namn. 1986 kom väl den, inte minst. Innan det var det Seether med Nobody Praying For Me. Ett fint stycke musik från en platta som heter Isolate and Medicate som kom 2014. Nu är det dags för Lilla Syster. Nu ska vi hårdrock, era jävla som hände och vad det var du såg. För ingenting kommer nära det som plockar fram ur våra hjärnor. Hämtar spriten med orden och skrattar och lev blandar drickar och spritt med som popstjärnor. För nu får du se vilka vi är. Vi är bandet Lilla Syster. Och nu är vi här. Nu packas ner i stora humör genom att vara jävligt trygg. Vi har skrattat kort i dina hus i ett försök. Spel spelar död och fri. Vilket är du efter och flyr du med? Ställ dig lätt, klättra upp i träd. Livet bara ner dig med en stor sarkan. Vi är världens tjockaste barn. Vi är en skit du hört talas om. Och allting du har hört är sant. Ingenting är påhittat. Vi är en smuts du hört talas om. Och allting du har sagt är sant. Ingenting är påhittat. Käften sätter ner. Vad du än säger så har du bara fel. Även om du är en högerkärmen så lovar jag. Enfaldiga musikaliska jävla krigsmän. Titta noga på tjejen med din hit. Förmodligen din flickvän. We'll be right back. You check the pulse on your heartbeat straddle, tight as a monkey on dough. She's digging someone's grave, it's working, selling blow. Why you know that it's pointless, living for the dough. Yes, two or no. To All Know är en fin låt och du hör den här i helgmorgon. Det är Backyard Babies som du hör göra den låten, och innan det var det Lilla Syster med Vad skulle mamma säga, en helt underbar låttitel faktiskt. Inte fullt lika kanske makalös låttitel, men ett fint band står på tur nu. Britter är de. Heter nästan samma sak som Saxon, fast om du tar bort X-et och lägger in ett M där istället, då vet du att det handlar om Samson. Låten heter I'll Be Round. You are listening to Pirate Rock. Bästa Can heter låten, finns med på skivan Empire som kom 1990. Queensryche är naturligtvis med Jeff Tate som var här och spelade för ett litet tag sedan i Göteborg. 1990 kom den här skivan, det är alltså 30 år sedan i år. Det är helt sanslöst faktiskt, sinnessjukt vad tiden går fort när man har, citat, roligt slutcitat. Innan det var det Samson med I'll Be Around. Du hör dem här i Hellmorgon ihop med nästa artist som faktiskt också är en riktig mästare på att leverera, kanske inte stämningsfylld musik, men någon form av läten. No Not Now, Frank Zappa. Mm. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Vi på William Hill har Premier League i vårt DNA och vi är stolta över att ha ett överlägset spelutbud på världens bästa fotbollsliga. Just nu erbjuder vi nya kunder ett freebet på upp till 1000 kronor som du kan använda på Premier League eller någon annan av de tusentals andra ligor och matcher vi erbjuder varje vecka. Välkommen till William Hill. Donken Meals är engelska och betyder otroligt goda menyer från McDonald's för bara 49 kronor. Till exempel en hel meny med vår älskade double cheese. Alltid gott, alltid prisvärt. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Robin Söderling, varför servar du hos Toyota? Jag tycker det är en enkel match, man är oavsett. Servar du din Toyota hos Toyota Verkstad? Kan du förlänga garantin på ditt hybridbatteri i upp till 10 år? Välkommen till din Toyota Verkstad. Vad är det med dig, Svensson? Inte till rätta lagda liv. Är det trista förortskåkar? Gör mig depressiv. Så lätta från din toastol. Spola inte livet på kontor. Jag har köpt en villa i en anständig kommun. Med dubbla garage och en bil till mig och frun. Med studsmatta och swimmingpool. Inget saknas där vi bor. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Vad ska vi göra åt de höga elpriserna? När vi gör det tillsammans, kundkraften får liv. Elbolagen skakar, ger oss bättre pris. Låt kundkraft pressa elpriset åt dig år efter år. Missa inte tisdagens elupphandling. Gå med på kundkraft.se. Kundkraft pressar elpriset åt dig. Prova Smoky Chipotle till lunch. En rykande nyhet med chipotlesås, krispiga lökringar och ett saftigt sötpotatisbröd. Välj mellan nötkött, kyckling, halloumi eller vårt växtbaserade kött Delifresh Plant Beef. Max, Sveriges godaste burgare. Bistro. Stilrent vitt. Eller varför inte lantligt med gammeldags charm? Electrolux Home har kök i alla stilar och prisklasser. Köp ditt drömkök och få bänkskivan på köpet till ett värde av 15-30 000 kronor. Varmt välkommen in till någon av våra butiker eller till electroluxhome.se. Hej, Pontus Gårdinger här. Det är tydligt att många saknar och vill ha tillbaka snabbare så populära jackpot från i julas. Så gör vi. Snabbare kör nu jackpot på vanliga spel under hela januari. Wow! Spela snabbare på snabbare.com. InGo lanserar Omtanken. Just nu får du inte bara mer soppa för pengarna när du tankar hos InGo. I vår app kan du spela om fria liter samtidigt som varje spelförsök bidrar med 25 öre till Friends. Ju fler som spelar desto mer pengar går till vår och Friends dröm. Att det inte ska finnas ett enda barn som utsätts för mobbning. Välkommen till InGo. Hej, nu är jag från Beijer igen. Idag ska snickaren Thomas slå rekord i marklyft. Och han står på härdade trägolv från Gelin. 195 kilo. Kom igen! Bra jobbat! Och golvet har inte en skråma. Otroligt. Vi i Beijer, vi bygger de som bygger. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. När du vill till äventyret, du vill åka bekvämt, känna dig trygg och värna om miljön. Mitsubishi Outlander, Sveriges mest populära plug-in-hybrid. En SUV med fyrhjulsdrift som standard. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Vi på Tanka vill göra enkelt och smart för dig som har bil. Samtidigt som vi måste ta hand om vår miljö. Hos oss kan du till exempel tanka diesel med förnybart innehåll och fylla på klimatsmart spolarvätska.

Lookout heter den inte, den heter Children of the Sea, en helt magisk låt, en fantastisk låt från en makalös skiva som heter Heaven and Hell. Kanske Black Sabbath bästa platta, men då får man alltid smisk när man säger så, därför att då finns det puritanerna som tycker att man ska nämna någon av Ossis skivor, alla de fyra första till exempel, eller varför inte Sabbath Bloody Sabbath, och det är också väldigt, väldigt bra skivor, så att jag säger inte något om det, men för mig som inte var med när de första Sabbath-plattorna släpptes, utan som liksom började gilla hårdrock ungefär när Heaven and Hell kom, så är Heaven and Hell med Black Sabbath ett mästerverk, Black Sabbath. Denna skiva kom 1980. Vi stannar kvar i 80-talet. Det kommer bli lite 80-tal nu här faktiskt. Vi hoppar dock fram till år 1988. Crumble and fall. Pray for the dead. On top of the world, nothing breaks in. Cross after cross, they have to dig in. Where to begin? Slätt upp. Inte en, utan 10 000 älskare i en person, visserligen ändå. Det är vad TNT påstår att den här tjejen som de sjunger om här är. 10,000 lovers in one. Finns med på plattan Tell No Tales som kom 1987. Och jag minns att den här låten och flera andra låtar från skivan Tell No Tales, de fanns med på väldigt många blandband under den här perioden. Den här sommaren, minns jag, den här sommaren 1987. Ja, då hade jag med mig bergsprängare, bandare och lyssnade mycket på den här skivan. Och annat också givetvis. Men jag vet att den här var väldigt flitigt förekommande. Bland annat den här låten. Året därefter så lyssnade jag mycket på Magnum. Som var det vi hörde innan. Då släppte de nämligen plattan Wings of Heaven. Och den här låten Pray for the Day som vi hörde var med på den skivan. Den var också flitigt förekommande på blandband. Men hörni, nu har vi ju såsat runt i 80-talet ett tag. Så nu är väl ändå dags att vi kliver in i 90-talet en liten sväng. Åtminstone till i början av 90-talet, för att då släppte nämligen bandet Kiss, om de är bekanta, en skiva som heter Revenge, och med på den finns God Gave Rock and Roll to You 2. Det får man inte glömma. Rock and roll to you. a drag. But people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. Kiss hör du här med God Gave Rock'n'Roll to You 2, alltså 2, ifrån plattan Revenge som kom 1992. Varför heter då låten God Gave Rock'n'Roll to You 2, alltså 2? Ja, det är helt enkelt så att det är inte deras egen låt, utan det är en cover detta på en Argent-låt som kom massvis med år innan detta, 70-talet någon gång. Och den heter God Gave Rock'n'Roll to You. Men så är det så att Kiss har ändrat lite i texten. Arret är ganska så likt, den är ganska lik originalt, men texten i verserna är ändrade på vissa ställen, och det har Kiss lagt in själva. Då tänkte de förmodligen att, ja, men då, för att markera detta så kallar vi den för God Gave Rock'n'Roll to You 2, helt enkelt, så nu vet ni det. Pirate Rock, the home of rock music. Neil Young med Heart of Gold och Linda Ronstadt tror jag att det är på körsång i bakgrunden där. En fin sångerska. Från plattan Harvest som kom 1972. Det hör du här i Helmorgon, där det är nu dags för detta. Heder och skall, vi finns där för att laga din slang. Behöver du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. Hallå där! Ronny är från bandet Perkele. Ni har väl inte missat att vi kommer till Pustervik den 29 maj. Vi kommer att bjuda på en svettig allsångsfest som man sent kommer att glömma. Dessutom bjuder upploppet på förfesten från helvetet, så missa inte detta. Biljetterna säljer redan som smör, så se till att säkra din biljett på Tixter nu. Ni vet väl att Perkele finns på Spotify? Perfekt uppvärmning inför den 29 maj. Vi ses där! Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. And now back to music on Pirate Rock. Wisdom of ages. Only the good die young heter den här låten. Om man säger det på ett lite tufft sätt. Only the good die young kan man säga också. Och lite mer göteborgsk engelska. Iron Maiden var det ifrån skivan Seventh Son of a Seventh Son. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag och Jonas Slättung hjälper dig som lyssnar att vakna till liv lite grann. Komma igång kanske om du så vill. Få tummen ur helt enkelt så att inte hela lördagen eller söndagen, fast just idag är ju lördag, går till spillo. Du kanske ligger och drar dig lite för länge där. Nu har ju klockan liksom passerat 20 över, eller är snart 20 över 11, och då är det faktiskt hög tid att gå upp och göra något av sin dag. Och då ska jag hjälpa till med det genom att jag tar fram Spellbound-låten som finns med på For Those About Rock-skivan som kom 1981. Med vilka då? Jo, med AC/DC förstås. Här kommer den. We'll be right back. are listening to Pirate Rock. Yeah. Keep the Faith. Oj. Satt i halsen lite grann. Keep the Faith med Bon Jovi från skivan med samma namn. Keep the Faith, alltså inte Bon Jovi. Innan det var det AC/DC med Spellbound från skivan For Those About Rock We Salute You som kom 1981. Uppföljarplattan till Back in Black där. Och en skiva som först tror jag bemöttes med lite... den var inte lika bra recensioner. Men som nu faktiskt i backspegeln då måste sägas är en riktig kanonplatta och brutal tung. Alltså en av de tyngst producerade som låter fetast i AC/DC:s katalog, det får man ändå säga. Nu då så ska vi spela lite svenskt, nämligen Baltimore. Gives you the old classics. Classics. Radio. sida vid sida, ja. Följs de åt, staten och kapitalet i alla fall, man får tro Ebba Grön. Är det så att du inte har någonting med Ebba Grön men ändå vill lyssna in dig, så kan jag rekommendera den här samlingen som vi har plockat den här låten ifrån, nämligen Ebba Grön 1978 till 1982. Det är egentligen det man behöver med Ebba Grön, tycker jag. Ja, bra musik. Mer svenskt körde vi innan det, nämligen Baltimore med Dying Alone, en låt som finns med på plattan som heter Freak. Baltimore, vad är det? Ja, jo, det är egentligen ett soloprojekt kan man säga, fast det liksom marknadsfördes lite som ett band. Sångaren Björn Lodin, som var sångare i bandet Six Feet Under, kultförklarade svenska hårdrocksbandet Six Feet Under, han drog upp sina, jag tror de var från Dalarna, men han drog upp sina bopålar och flyttade till Åland, och där träffade han lite andra musiker och så bildade han bandet Baltimore där. Egentligen han fick erbjudande att göra solokarriär, men han vågade inte riktigt, eller ville inte riktigt, utan han ville släppa sin egen musik under namnet Baltimore, så då blev det så istället. Fin sån här väldigt AOR-ig rock. Apropå det så ska vi nu spela en riktigt fet gammal klassiker, All the Young Dudes. Det är en låt som Motley Hoople har spelat in, och den låter, vet ni vad, precis just så här. But then he rapped all night about his suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my head? Hallå? Du, ska man kryssa Brighton i helgen? Du vill åka på kryssning. Kryssning? Nej, nej, nej. Kryssa kupongen. Letar efter kryssning med balkong. Nej, jag vill inte ha någon kryssning.

The Temple and the King sjunger han faktiskt på slutet här, Ronnie James Dio. Men låten heter The Temple of the King och inget annat, med Rainbow. Från plattan Richie Blackmores Rainbow, den första Rainbow-plattan kan man säga där, 1975 kom den. Hörrni, det är dags för helgmorgon att ta adjö för idag. Och jag lämnar er med en låt från Def Leppards platta Pyromania som kom 1983, Billy's Got a Gun. Och hoppas att ni lyssnar imorgon. För klockan 9 sitter jag här igen och spelar skön musik och hjälper er att vakna till liv. Ha det bra, vi hörs. Adjö, adjö. We'll be right back. are listening to Pirate Rock